पर बिना चैन कहाँ रे, सुन नहीं चंद नहीं यार तो मिला अरे प्यार कर ले। नहीं चांदी नहीं यार तो मिला अरे प्यार कर ले अरे प्यार कर ले।